Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Edukacja, teatr, sielska gospodarka i gromadzka dziejność. Gdy temy z ekraniem upieradaczy pod znakiem Pachoni ciecham bliżejszych 30 chwilin. Dla mikrofona Michaś Szczepaniuk. Dobry dzień. Paczniem z Jehosztowa. Tutejsza szkoła na swój edukacyjny projekt atrymala amal 585 tysiąc złotych. Co będzie dziakujczy temu zrobiona, dowiedajecie się już opraz niekalkich chwilin. Pobywałem tak samo na teatralnym festiwali Wertep u Palicznej. Paśla zapytałem pra sioletnie żniwo. Będzie tak samo pra dziejność fondu Jany Hytamy. Na początek proponuję chwilinu muzyki. Śpiewają zgodne jamaki z Rajska. A $585 000. Takie dofinansowanie otrzymała szkoła u Jehosztowa z Europejskiej Unii. Dziękując tym graszom będzie prowadzony projekt Wiaskowa Szkoła równiająca Suczasna Szkoła. U ramkach jego dzieci i młodzież będą brać udział u dodatkowych zajęciach, szkoła kupić tak samo nowe obstalowanie. Pra podrobiazności rozkazywa je dyrektor kompleksu szkół u Jehosztowa Jury Żmieńka. Pierwszy pomysł pozyskania środków unijnych, bo takiej możliwości znali, że jest, powstał w 2013 roku. I my, że osenie w 2013 roku, wspólnie z nauczycielami, tak sobie podumali, że warto byłoby wzbogacić i naszą szkołę w pewne środki dydaktyczne, w wyposażenie, jak również może dało się zrobić i troszkę bolsz szkół zainteresowań. No i znaleźli taką osobę, która pomogła nam. Pierwszej osobą, która pomogła, to oczywiście nasza pani wójt, która zgodziła się, bo trzeba było zainwestować 10% własnych środków. Wójt przyklasnęła oczywiście jak najbardziej, bo zawsze starają się bardzo dobre dla szkoły robić. Natomiast później, pomalutku, zaczęliśmy opracowywać i projekt. No i złożyli ten projekt, że w 2014 roku, gdzieś około stycznia chyba. No i dostali środki. Niemałe środki. Jest to tak, jak podliczam sobie, jest to 1/5 naszego budżetu. Jest to około 600 tysięcy złotych do wydania w ciągu jednego roku. Zaczynałem realizację tego projektu już od 1 sierpnia. A co konkretno będziecie robić? Nazwa naszego projektu jest to Wiejska Szkoła Równa Się, czyli znak równości z nowoczesną szkołą. Głównie będzie skierowana ona do dzieci i młodzieży, bo to dotyczy klas 4-6 i klas gimnazjalnych 1-3. I tutaj powstaną w ramach tego projektu, tak sobie nazwali, Uniwersytet Matematyki na przykład, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Grafiki Komputerowej, Fotografii i tak dalej, i tak dalej. Także mnóstwo takich kół zainteresowań. Te koła zainteresowań potem starali się robić po naszych zajęciach. Oczywiście gmina nam daje dodatkowo autobus na dowóz dzieci z poszczególnych miejscowości. Byle to oddzielny, że nasz autobus tylko i wyłącznie do obsługi tego projektu. Co to dać dzieciom? Po prostu zostanie wzbogacona jakby oferta z naszej strony, ta edukacyjna, i dzieci bardzo dużo zobaczą, bo planujemy wyjazdy do uczelni ekonomicznych, rolniczych, tak żeby zapoznać się z zawodami. Planujemy wyjazdy na przykład do Centrum Nauki Kopernik. Planujemy również wyjazdy do zakładów pracy, aby dzieci zobaczyli, poznali dokładnie zawody tak od podszewki, że jak to wygląda to i wszystko. Te projekty, ale pełno dziękujących tym graszom niejakiej abstelewanie będzie zakupiona. Całość pracowni komputerowej będzie wyposażona w nowy sprzęt, nowoczesny sprzęt. Powstanie również pracownia multimedialna, fizyczna. Mają już multimedialne pracownie, ale teraz powstanie taka z prawdziwego zdarzenia pracownia fizyczna. Projekt będzie trwać rok czasu. Dotrzeć do czerwca 2015 roku. U czym tajemnica? Bo czuję, że to niech ta zdobywaje unijne środki, ale to już, skażem, 10 tysięcy, 15, tu omal 600 tysięcy złotych. No u czym tu tajemnica wasza? No ja myślę, że bardzo dobre opracowali projekt. Nie było żadnych zastrzeżeń. Opisali tak, co nam jest niezbędne. Po drugie, no te środki były przeznaczone dla terenów wiejskich, to również jest plus. No i oczywiście bardzo duże zaangażowanie z naszej strony, bo trzeba było pojeździć i trzeba było mieniać ten projekt. Tam, no to wiadomo, że pisząc ten projekt, to nawet każdy przecinek coś oznacza, więc tutaj naprawdę sporo czasu nauczyciele poświęcili wspólnie ze mną, tak żeby coś powstało. Mówił dyrektor kompleksu szkół u Jachusztowie Jury Żmieńka. A już przez chwilę padamo się na festiwal Wertep. Na Międzynarodowym Teatralnym Festiwalu Wertep, jaki prochodzi na Białostoczczynie, jak każdy rok znajdzie się tak samo białoruskie akcenty. U narałcy Zmaraj pra Don Kichota wystąpił Bierościejski Akademiczny Dramatyczny Teatr, a u Palicznej sa spektaklem na haworcy padlaskich Białorusał Pustaja pokazał się Teatr Czrewa z Juliannej Doraż i Jannej Stelmaszuk-Troc. Ta piesa hiszpańskiego dramaturga, poety Federico García Lorca, Jerma, nazywająca ta piesa. I do tego spektaklu my zrobili specjalną adaptację, tomuż to u oryginalnej piesie Lorki wielmi mnoga herojał, a u nas dwie aktorki. I tak samo do tej adaptacji Lorki dodali podlaskie pieśni, tomuż to Lorca korzystał z hiszpańskiego folkloru. A my w tym miejscu, gdzie był hiszpański folklor, tam znaleźli to już to trzeba z Podlasza. Jeszcze korzystałem się tekstami Knihy Cuda u Pieradikona i Bożej Maciery u Starym Korninie. I to tak samo, taki zabytek literatury, kultury naszej. Tamu korzystałem się hetym, kab hety zabytek pokazać. I taka trzymała się nasza Pustaja. Przede wszystkim chodzi o macierzyństwo Jermy, którym ona marzy, którego żde bardzo dobrze i nietrpliwo, ale nie może doczekać się dzieci, nie znaje czym. Nie znaje czym, dojrzeć przyczyna, co w jej je nie tak, co w chacie, co w tym, co ona robi, co jej nie tak, czym ona nie może zaciężarić. Okazuje się, że problem nie jest tylko w jej, ale w tym, jak była wychowana, jak rosła, co jej kazali ludzie w selie, w chacie i poza chatą. I okazuje się, że wszystko jakby skumulowało się na tylko, że to narastaje w ogromna, ogromna jej problema, z której zmagaje się konkretno w naszym spektaklu. Ty nie powierzysz, ja dwa razy wychodziła za mąż. 14 dzieci wrodziła. Aż tylko? 14. Siemero wmerło. Bóg da, Bóg wziął. A ja żywu i nie smutkuję. І вмірати не хочу. Алена Кравчук. Я з'являюся хормайстром узорного клубу аматорів фольклору «Катринка» Високовського центру додаткової едукації дітей і молоді. У 2013 годзе нашаму калектыву споўнілася 10 гадоў. У 2006 годзе калектыў наш набыў найменне «Узорны». Наш калектыў займаецца аўтэнтычным фальклорам. Гэта сапраўдным фальклорам, які мы збіраем па вёсках нашага раёна. Крышачку, можа, апрацоўваем ці, так сказаць, адаптуем да сцэны і выконваем, вучым дзяцей выконваць нашы песні і танцы. Напрыклад, у нас такая ёсць жанчына-носьбіт Ганна Рыгонараўна Клімук з Навасёлак. Дазналіся пра яе праз дырэктара школы, нам падсказалі. Ну, праз дырэктару дамоў культуры мы робім такую работу. Мы шукаем такіх вось людзей. Потым едзем да яе, да гэтых нашых носьбітаў і просім, каб нам крышачку расказалі пра песні, пра танцы. Вось так і збіраем. Ой, як бы вже ніг, ой, не плакати, саме сльозоньки. Цікава молодым людям займацца фольклором. Проблема в том, что сейчас мало людей этим занимается. И вот, знаете, это наша память, это наша жизнь, можно сказать, наше прошлое. И мы должны не забывать об этом просто. Мне это интересно, и я занимаюсь тем, что я люблю. И мне нравится этим заниматься, и мы ездим, выступаем куда-то постоянно. И как-то мы не забываем об этом. Фестиваль «Вертеп» у Паличной наведал Ярослав Иванюк. У доме отчынены дзверы для ўсіх выпадковых сяброў. Я ўсё спадзяюся і веру, што зойдзе аднойчы любоў. Мы выпьем зялёнай гарбаты, запалім цяпельца таршэру, і я ёй зманю, што багаты, бо маю надзею і веру. А под ранне, там, где зорная тиша нас каханье, каханье, як дзяцей закалыша. На ружовых облоках нас яно залюляе, Боже мой, як высока я с тобою лятаю. Я зорку ночную вартую, я мару наяве и у сне, як я тебе усю замилую, як ты замилуешь мяне. И будет у нас ночь милования, и у сны наши придут небес. У всех, кто помер про скаханье, и кто про скаханье воскрес. А под ранне, там, где зорная тиша, нас каханье, каханье, як дзяцей закалыша. На ружовых облоках нас яно залюляе, Боже мой, як высока я с тобою лятаю. А под ранне, там, где зорная тиша, нас каханье, каханье, як дзяцей закалыша. На ружовых облоках нас яно залюляе, Боже мой, як высока я с тобою лятаю. Нас каханье, каханье, я дзяцей закалыша. На ружовых облоках нас яно залюляе, Боже мой, як высока я с тобою лятаю. Жніво на Падлашшы ў поўным разгары. ma dużo miejscach, u jakich gospodary zakończyli żać, a na u mnogich miejscach zboża raście jeszcze na palach. My pociekawili się, jak wygląda żniwo na Hajnałszczynie. Pra sioletnie plony zapytali my u sołtysa wioski Jachodniki Jana Skiepki. Czemu nie ma połowiny, bo ja trochę później zaczynał kosyty. Mają wykoszone gdzieś tak około 4 hektarów. Już około 20 kosyty jest. No tak jeszcze mają problem, że tu troszkę bliżej koło siebie. To tak, a tam mają jeszcze na innej gminy pole. No trzeba prawie godzinę czasu, żeby dojechać do tego pole. No ale tam mają bolsze kuski, bo takie po 6, po 8 hektarów w jednym kuskowi. Tak, że jak zajedu tutaj, to aby komu nie psowało się, no wiadomo, maszyna może w każdej chwili zapsować się, to znowu przedłużają. Pogoda jest teraz bardzo хороша, tylko że zanadto wielka żara i zboże, ty z tymi już to pytał się takich gospodarami, mówisz, to wozili zdawaty, zboże nie spełniaje parametru w ogóle. Ani glutenu nie ma w pszenicy, ani opadanie jest nie to, no po prostu ono za chutko dospiło, jego sprażyło słońcem. Przeważnie kto prodaje, to każe, że wszystko idzie jako paszowe. A jak ceny w świetnym rokowi? Ceny w porównaniu do wszystkiego to są bardzo słabe ceny, bo jeżeli pszenżyto kosztuje w granicach 500 zł, no to policzywszy koszty naszych oranie, sienie, ropa i środki, no to jest nieadekwatne w ogóle do wydatków. Tylko no rolnik to taki czudak, no jest, każe, że robi. Raz wyjdzie lepiej, raz gorzej. A wie też co macie? Ja mają żyto, mają pszenicę jaru, pszenicę zimową, mieszanku i pszenżyto. Kukurydzę nie sieją, bo po prostu nie mają sprzętu swojego, a wszystko naniaty posiejaty, naniaty wykosyty, jeszcze wysuszyty, to nie bardzo to wychodzi. To ty jeszcze mają już się swoje, to się tam jako tak. No i jeszcze drugi taki problem, że tych dzików, nikto im nic nie robi, bo oni te dziki normalnie grasują. Ja w tamtym roku miał posiejane 6 hektarów kukurydzy. To z 3 hektarów to jeszcze jako tak, a z drugich troch tak przyjechał żaty, to skazał dla mnie, ty może lepiej niż nie ma, bo na kombajna nawet nie zarobił. No ale kiedy tam kolega, kiedy to ja to biorę, że taniej, weźmy tylko no, za ropą nie zasyj, ale z biemką nie stojały dziki, bo to normalnie już przyjechał i to nic, no, wsio położę, no i wsio. No, jakoś to nie nasi włodarze, kop trochę podumaj, co z tymi dzikami robić, bo fakt, że to jest kukurydza im pomagaje, bo paszy mają brud, a każdy myśli, że odstrzał im się nie opłaca. I to jedno za drugie za zębiecie. Nie ma komu odszkodowań platyć, nie ma komu strzelać. No i wsio, wszystko jest bałagan i to wszystko zwozy się na gospodarowi. A wiecie, jak żne te zboże, to słowo kombajna majete? Ja mam słowo kombajna. Mają praktycznie wszystkie maszyny swoje, także na żadne usługi nie idą, bo tylko sobie żną, mają swoje duże. W nas kombajnu te poroże bardzo duże w Syrii, tak że tam jecha tylko mój żatek, później swoje nie opłacają. Czyli zgadza się, że te pory jakby ludzie sami zabezpieczyli to je? No w większości takie, no jeszcze takich trochę sporo je na serię takich rencistów, gdzieś tam diety po miastach rozeszli się, oni mają tych parę hektarów, no dopłaty dostają i trochę syją, to że tam u ich można pojechać tylko komu kto to zarobić, ale tam takie działoczki po hektarze i po dwa. Tylko na dlatego oni je rolnikami, że dopłaty dostają, bo komu dopłatą nie było to, że oni to je pole albo prodali, albo oddali komuś. Wie te, że ty mają te paru dziesiątków hektarów, rolnik może wyjść i mają czy świetę na swoje, na tych żniwach? Kiedyś była taka tendencja, że nawet tych 5-6 hektarów człowiek mijał, ale on dał radę swoją rodzinę utrzymać. Natomiast przy teraźniejszych realiach, no to takie średnie minimum to w granicach 50 hektarów trzeba mieć, jako tako, ko było trochę opłacalne, bo że przy małych ilościach, małych hektarach to wziąty, tak, sprzętu nie kupisz, bo nie stać na taki wielki sprzęt. Sprzęt jest bardzo drogi. Ty jeszcze masz mało, to korzystają z usług. No szczęście, że ty masz jeszcze to ręcisty, to ręce mają, no gdzieś tam może trochę z dopłaszcze, jakoś tam wychodzą na swoje, a tak to tam, no każu, tak średnio to trzeba mieć około 50 hektarów. U nas je takie jeszcze mają, po 150, po 200 hektarów. No ale chłopcy robią, to robota czasami jest 20 4 godziny na dobu, później do się kiedyś jadoszny, pogoda to by trochę oddychnęła. Nie chwalę w oczy, Толькі на працягу некалькіх месяцаў працы гэтай арганізацыі ўдалося зрабіць вельмі многа. Маю тут на ўвазе фонд «Яны, гэта мы» з Гайнаўкі. Здаецца, зусім нядаўна гаварылі мы пра яго стварэнне і пляны. Зараз, як кажа старшыня арганізацыі Наталля Герасімюк, зроблена ўжо нямала. Дзеецца шмат і ўжо нешта зроблена таксама. Фонд пакрысе памаленьку развіваецца і развівае сваю дзейнасць. На працягу другога паўгоддзя школьнага ўвайшлі мы ў школы, правялі там шмат розных заняткаў з дзецьмі, гэта былі і мастацкія заняткі, і этнаграфічныя заняткі. Таксама працуем у турме, у селячым арышце ў Гайнаўцы, там гэтых заданняў, якія мы выконваем, вельмі шмат, бо аб'явілі чарговы конкурс міжтурэмны на аўтарскую казку. І ўжо на сённяшні дзень, хаця конкурс толькі пачаўся, прыбыла на больш за 30 казак з розных турмаў з цэлай Польшы. У мінулым годзе было 64, у гэтым годзе пакуль што 30, але, кажу яшчэ раз, конкурс толькі пачаўся. Таксама ў гэтым годзе вынікам такога конкурсу пад сумаваннем будзе выданне папяровай кніжкі з сабранымі байкамі. Надалей запісваем казкі дзецям, таксама ў турме, у супрацоўніцтве з прафесійнымі выкладчыкамі, праводзім заняткі па падвышэнню кваліфікацыі прафесійнай. Займаюцца таксама ад нашай фундацыі з вязнямі трэнеры, якія вядуць праграму заступання агрэсіі. Таксама стараемся дзейнічаць у іншых абшарах. Напрыклад, распачалі невялічкі, але даволі цікавы праект, які называецца «Кілімак гарнушак, выразаны квятушак». Гэта этнаграфічныя майстар-класы для дзяцей з дзіцячага дома ў Белавежы. Чарговы праект, які ўжо выстартаваў, гэта прыродная аптэка. Тут мы ўжо наставіліся на людзей, якія шукаюць дадатковых заробкаў, шукаюць нейкіх ідэяў на загаспадараванне часу. Хочам выкарыстаць месца распалажэння Гайнаўкі, Гайнаўскага павета, побач з Белавежкаю пушчаю, і каб людзі навучыліся карыстаць тое, што дае прырода. Научыць іх збіраць зёлкі, научыць іх сушыць зёлкі, научыць іх з гэтых зёлак рабіць лекі. Калісьці сказаў мой знаёмы: «Божа даў хваробу, Божа даў лекарства. Трэба толькі гэтае лекарства знаць». Ну і пастараемся навучыць, самі пры нагодзе навучыцца. Калі пачынала сваю дзейнасць ваш фонд, тры асобы мелі вялікія планы. Тут, калі чуем пра вашыя праекты, ці тры асобы гэта ўсё робяць, ці ўсё ж такі круг людзей, якія дзейнічаюць, пашырыўся? Па сутнасці, у фондзе дзейнічаюць надалей тры асобы, але мы маем шмат сяброў. Без сяброў бы мы не зрабілі нічога. Кожная з нас мае сваіх сяброў, сваіх памагатых. Як калісьці сказаў, бадай жа, Яцек Куронь, мы як хлопі паншчыжняні адпрацоўваем усім цэлымі сем'ямі. Таксама ўключаюцца члены нашай сям'і, напрыклад, мае дзяўчыны таксама падключаюцца пад розныя дзеянні, валанцёраць на поўную катушку. Не, без сяброў гэта не далося б. Напэўна, не. Але, ну, дзякуй Богу, сяброў маем шмат і добрых сяброў, якія ніколі ні ў чым нам не адмаўляюць. Ну, гэта хіба ўзаемнае. Калі пачынаў дзейнічаць фонд, была гаворка пра стварэнне нейкага асяродка дапамогі. Ці тут ужо нешта можам пра гэта і сказаць? Можам сказаць вельмі асцярожна. На добрай дарозе мы з гэтым асяродкам. Скажу так, выглядае на тое, што ўсе зоркі паказваюць добры кірунак. Не хачу запэшыць, але спадзяюся, што гэты асяродак неўзабаве будзе стварацца. Ну, бо маем ўжо прыгледжанае месца, маем ўжо выдуманы план, як гэта мае выглядаць, маем ужо прыабяцаныя такія-сякія грошы на рамонты і на тое, каб гэты асяродак рушыў. Не скажу дзе, не скажу як, бо не хачу запэшыць, але ўсё ёсць на добрай дарозе. Гутарка з Натальяй Герасімюк завершаем нашую сустрэчу. Заўтра у 18:30 у перадачы пад знакам пагоні Ярослаў Іванюк прыблізіць постаць прафесара Уладзіміра Паўлючука. За ўвагу дзякуе Міхась Шчепанюк. Жадаю прыемных выходных. Да сустрэчы. С тобою, мы с тобою. гляньте, ніколи не плачуть, ніколи не плачуть.